Kolinta yaa baa tikpiali, piigin jani luoba. Yaaran tie mi ligi taama bende garin hambe ya torumpo, yimokon tieni nani minden bil kristin yini yaaba yaabi ye galat diemini maama. Angara daal kuli, yishiga yo kuli yen bili odempo wanfri yaala nani ugumpia karimponu maama, kita gurin chua miyonu kitieni mi ligi taama. Nya chua, mba diani atla Jerusalem yaapo, ki teni yin gandi ya ni dukaba, ki sonba bangerni yipabu Jerusalemma. Liya pwende minimba ingere beba yigle nini. Ya pwende Macedwana diema mba chwa ikane. Kelma njage kemba pwende Macedwana nini. Daali mba waga len yi. Lefiri mpwende tu wali yugnu. Ke yintore nini len inchenli. Mba gerna kan kuli. Kelma miibwa ki le yi mwara ki pende tontoni. Ama odiyo ya tuwo nsugne ki waga len yi wamu. Ama ndaba ye efesa na hali le dampi mwuri jama mpundi. Kale mausa nluoro mpo ya rentie ntuwa mpo. Ama yibari mba moko yaba. Liatie ke Timotei chwa yikani yinga ochangu bongala ke wanda bange le ba yisiga. Kale ma otuni odiyo rtuwa le nani minyeni. O bakuli ndafaro. Yintoro ochenle neki chabo le miyanduwa ma wangwa kichuwa nkani. Kelma ngu wantan le titiba kichwa. Titilo apolosa ya mampo, nden tigno ke wan le titiba inye kegeri yikani. Ama wabu wa kichwa yikani mwala, waya ba usanu oba chwa. Yen ya guman, kia sekel pali dandan lini. Tuwa mani jaba, paga mani yiba, yisiga li bwono kuni ya tiendi len mebuwama. Mkiba ngu biyama yema. Iban ke Sitefana len odeni ya abkultie ya abendangpa dan Jesu akayidye minni. Yigo bani ke bepun bi yula ke torbe negar ngamba. Yim miin mani yi yula la ni bulu kani len ya abengkwan bi yama ke tuuni odiyor tuon kuli. Mpal mangi len Sitefana leni Fortunata leni akayikusa chwama. Betie nimpo yimbe batie nimpo ya alkuli. Bedwani yama ke manga mpale ke go tieni yeni yimweko ya po. Yim parmane la ni bulu. Kristin yini yaba asi diyemi nukuru fuwani yi. Akilasa lempilisila, len kristin yini yaba yabin tani bi diyogun ni fuwani yi o diyoron ni. Tikpiba yabin jene kamba kuru fuwani yi. Fuwani man yi yaba ke gobin yi yaba leni mibuwa muamma. Minipolo indiyani unfuwani na leni inu chey. Yuanka abuwa o diyor kuli, wantua tisole ndi yuwa. Ti diyoro, anchua. Odiro Jesu ya ngambele ya yeleni yi. Mbuwa ma yeleni yikuli Jesu Kristini.